खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, जो मैं कहूँ तुम वही करना, हा? करने से कुछ भी नहीं डरना, जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना, क्या है तुम्हें मंजूर, मंजूर, मंजूर है सनम। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना, जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना, क्या है तुम्हें मंजूर, मंजूर, मंजूर है सनम। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम। पास आ चल यहाँ बैठ जा, कर ले आंखें बंद, आ मेरे पास आ चल यहाँ बैठ जा, कर ले आंखें बंद, खेल खेल में ये बदमाशी हमको नहीं पसंद, ऐसी तन्हाई मिलेगी कहाँ, कोई नहीं है एक खेल खेले हम, खेल खेले हम, एक खेल खेले हम। चल एक दूजे को अब ज्यादा तरसाए ना, आ चल एक दूजे को अब ज्यादा तरसाए ना, दिल घबराए अनजाने में कुछ हो जाए ना, जुदा हमसे जानम होना नहीं, खफा फिर थाम लूंगा तेरा हाथ में, कल लेके आऊंगा भारत में, फिर थाम लूंगा तेरा हाथ में, क्या है तुम्हें मंजूर, मंजूर, मंजूर है सनम। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, जो मैं कहूँ तुम वही कुछ भी नहीं डरना, जो मैं कहूँ तुम वही करना, करने से कुछ भी नहीं डरना, क्या है तुम्हें मंजूर, मंजूर, मंजूर है सनम। आ खेल खेले हम, एक खेल खेले हम, आ खेल खेले हम,